कृतात्यये अनुसयवान दृष्ट श्रुतिभ्याम यथेतम अनेवम च। ब्रह्मसूत्र में ये सूत्र का विचार चला है। कृतस्य अत्यये, कृतस्य कर्मणः अत्यये, अत्यये अर्थात भोगे सति अनुसयवान, अनुसय कर्म शेष तद्वान तो उसका अवरोहण होता है। क्यों कहते हैं दृष्ट स्मृतिभ्याम, दृष्ट अर्थात श्रुति, श्रुति स्मृति इसमें प्रमाण है। कैसे अवरोहण करता है कहते हैं यथे यथा इतम, जैसे गया था अनेवम, कुछ अन्य प्रकार से जैसा गया था ऐसे प्रकार नहीं है। अभी भाष्य में विचार हो रहा था अपिच केन हेतुना प्रायणम, पूर्व पक्ष कहता है कि मृत्यु समय में उसका जितने सारे संचित कर्म है सभी कर्म व्यक्त हो जाएंगे, तो सभी कर्म व्यक्त हो जाने से आगे जन्म में सभी भोग हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए अनुसय रहेगा नहीं, पूर्व पक्ष का तात्पर्य है। सिद्धांति उसके लिए पूछता है भाष्य में अपिच, ये पंक्ति देख लिए थे, अपिच केन हेतुना प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणो अभिव्यंजकम प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम, आपको कहना पड़ेगा तो किस हेतु से प्रायणम, प्रायणम मरणम, अनारब्ध कर्मस्य अनारब्ध फलस्य, अनारब्ध फल अर्थात संचित, संचित कर्म जितने हैं अनारब्ध फलस्य कर्मणो अभिव्यंजकम, किस हेतु से मरण सारे संचित कर्म का अभिव्यंजक हो जाएगा ये आपको कहना पड़ेगा। टीका में तस्य अपि च प्रतीक आगे तस्य कृत्स्न कर्म व्यंजकत्वे हेतुर नास्ति, सिद्धांति जो कहे कि आपको कहना पड़ेगा कि मरण किस हेतु से सारे संचित कर्म का अभिव्यंजक होगा, सिद्धांति का अभिप्राय है कि मरण कृत्स्न कर्म का व्यंजक होने में कोई हेतु है नहीं, सिद्धांति आक्षेप करता है, पूर्व पक्ष किंतु प्रश्न मत्वा उत्तर देता है, तो ये कहता है कि कैसा हो जाएगा, वो उसको प्रश्न समझ करके उत्तर देता है कैसा हो जाएगा था, तो हो नहीं पाएगा सिद्धांति का मत, आक्षेप को पूर्व पक्ष प्रश्न मत्वा उत्तरम संकते, उत्तर दे रहा है पूर्व पक्ष। भाष्य में आरब्ध फलेन कर्मणा, आरब्ध फलेन बहुव्रीहि है कर्मणा समानाधिकरण, आरब्ध फल जो कर्म है प्रतिबद्धस्य इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्तेस तद उपसमात प्रायण काले वृत्ति उद्भवो भवति इति यदि उच्येत, प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्रतिबद्ध हो गया संचित कर्म, संचित कर्म होने से जब तक उसका प्रारब्ध कर्म भोग चल रहा है जीवन है तब तक उसका संचित कर्म उद्भव नहीं होंगे, क्यों कहते हैं प्रतिबद्ध है किसके द्वारा, प्रारब्ध कर्म के द्वारा, तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्रतिबद्धस्य इतरस्य, इतरस्य अर्थात संचितस्य, तो ये प्रतिबद्ध होकर के रहने से वृत्ति उद्भव अनुपपत्ते है, उसकी वृत्ति नहीं होगी अर्थात उसका व्यंजन नहीं हो जाएगा, किंतु तद उपसमात जब आरब्ध कर्म का उपशम हो जाएगा, जीवन का अंतिम क्षण आएगा तो पूरा प्रारब्ध कर्म भोग हो गया, तो आरब्ध से उपसमात प्रायण काले मरण काल में वृत्ति उद्भव कृत्स्न से संचित से वृत्ति उद्भव भवती, पूर्व पक्ष उत्तर दे दिया। यदि उचित अगर हम इसे कहेंगे तो सिद्धांत कहता है कि ततः वक्तव्यम, आपको फिर ये उत्तर देना पड़ेगा। टीका में आरब्धवत, पूर्व पक्ष कह दिया कि प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक होने से संचित कर्म उसका जीवन काल में अभिव्यक्त नहीं होगा, सिद्धांत कह रहा है ठीक इसी प्रकार की आरब्धवत अनारब्ध श्यापी, अनारब्ध कर्म में भी अभी क्या हो गया, प्रारब्ध कर्म संचित को अभिभव कर दिया अर्थात प्रारब्ध कर्म बलवत हुआ इसलिए अनारब्ध कर्म का उद्भव नहीं हुआ, अनारब्ध कर्म में भी कुछ बलवत रहेंगे कुछ दुर्बल रहेंगे, तो अनारब्ध में जो दुर्बल रहेंगे वो भी अनारब्ध का बलवत द्वारा अभिभव हो जाएंगे, इसलिए प्रायण समय में सर्वकर्म व्यक्त हो जाएंगे ये नहीं होगा, उसमें जो बलवत होंगे वही व्यक्त होंगे, जो दुर्बल होंगे उनको अभिभव करेंगे। सिद्धांत कहता है कि आरब्धवद अनारब्धस्यापी बलवतः प्रतिबंधकत्वात्, अनारब्ध में भी जो बलवत है अनारब्धस्य बलवतः समानाधिकरण, संचित कर्म में भी जो बलवान है वो प्रतिबंधकत्वात् वो प्रतिबंधक बन जाएगा, बनने से न सर्व कर्मण फलदानाय अभिव्यक्तिर इति समाधते। सारे कर्म फलदान के लिए प्रायण समय में अभिव्यक्त हो जाएंगे ये नहीं होगा। प्रायण समय में केवल उतने कर्म का ही अभिव्यक्त होगा, अभिव्यक्ति जो आगे जन्म देंगे तो उसका संचित में वो बलवत कर्म है, उतने का ही अभिव्यक्ति हो जाएगी। न सर्व कर्मण फलदानाय अभिव्यक्तिर इति समाधते सिद्धांति। भाष्य में यथैव तरहि प्राक प्रायणात यथा एव, जैसे क्या है, तरी प्राक प्रायणात आरंभ फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्तिर इति, जैसे प्रायण मरण से पूर्व आरब्ध फलेन कर्मणा, आरब्ध फलेन बहुव्री तो कर्मणा अर्थात प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्रतिबद्धस्य इतरस्य, इतरस्य का अर्थ संचितस्य, संचित अभी उसका प्रतिबद्ध होकर के रहा, रहने से वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति उसकी वृत्ति नहीं हुई इति एवं एवं अर्थात अनेन प्रकारेण प्रायण काले अपि विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणो युगपत फलारंभ असंभवात। विरुद्ध फलस्य बहुव्री विरुद्धम फलम येषां कर्मण अतः यस्य कर्मण कर्मण अनेकस्य कर्मण युगपत फलारंभ असंभवात। कोई कर्म होंगे स्वर्ग देंगे, कोई नरक देंगे, कोई वृक्ष योनि देंगे, कोई पक्षी योनि देंगे, ऐसे विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मण युगपत फलारंभ असंभवात। तो होने से बलवता तृतीयांत है बलवान के द्वारा प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य, जो दुर्बल प्रतिबद्ध हो जाएगा बलवत कर्म के द्वारा वो दुर्बलस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति, जो दुर्बल होगा उसका वृत्ति नहीं होगी, वृत्ति अर्थात व्यंजन नहीं होगा, जो बलवान हो जाएगा उसका व्यंजन हो जाएगा। जब तक जीवन है प्रारब्ध कर्म बलवान है तो संचित का उद्भव ही नहीं होगा, जब मरण समय आएगा संचित का उद्भव समय आ जाएगा, किंतु उसमें भी जो बलवत होगा वही उद्भव होगा, वही एक ही व्यंजन होगा अर्थात तो उसका मरण समय में वो दिखेंगे वो कर्म, आगे जन्म जो होने वाला है वो दिखेगा उसको। इसलिए कभी कभी मरणापन्न व्यक्ति कभी कह देता है ये तो भगवान के दूत आ गए, महाराज कितने बार कहते हैं ना, ये तो सब काला काला आदमी दिख रहे हैं, ये कौन है ये सब, तो इस प्रकार कहते हैं अर्थात जिसका कोई नरक इत्यादि इस प्रकार की प्राप्ति होते होगे तो उसको इस प्रकार दिखेंगे, काला काला मनुष्य ये सब कौन दिख रहे हैं। अच्छा तो प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति रीति, तो दुर्बल कर्म जो है वो उनका वृत्ति नहीं होगी, जो बलवत कर्म है वही उनकी वृत्ति हो जाएगी, आगे जन्म वही देंगे। टीका में पूर्व पक्ष भी कह रहा है अनारब्ध फलत्व अविशेषात सर्व कर्मणाम अभिव्यक्ति, सिद्धांत कह दिया कि जो बलवत कर्म उनकी अभिव्यक्ति होगी, जो दुर्बल कर्म उनका अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो पूर्व पक्ष कहते हैं ऐसा क्यों होगा, अनारब्ध फलत्व तो सभी में है, तो अनारब्ध फलत्व अविशेषात सर्वकर्म नाम अभिव्यक्ति हो जाएगी इति आशंके। सिद्धांत कहते हैं मिथो विरुद्ध स्वर्ग नरकादि देह फलानाम एक देहारंभकत्व असंभव उक्तस्तम विवृणति। मिथो विरुद्ध स्वर्ग नरकादि देह फलानाम बहुरे हैं, मिथो विरुद्ध स्वर्ग नरकादि देह फलम ये सम कर्मणा, इनका सब एक देह आरंभकत्व असंभव ये नहीं कर पाएंगे, होने से जो कहा था सिद्धांति तम विवृणति उसको स्पष्ट करता है। ऐसे में नहीं अनारब्ध कर अनारब्ध फल नहीं अनारब्ध फलत्व सामान्येन जात्यंतर उपभोग्य फलम अपि अनेकम कर्म एकस्मिन् प्रायणे युगपद अभिव्यक्तम सद एकाम जातिम आरभत इति सख्यं वक्तुम। नहीं अनारब्ध फलत्व सामान्येन, अनारब्ध फलत्व संचित में दुर्बल में रहेगा ना ना बलवत में रहेगा, अनारब्ध फलत्व दोनों में रह जाएगा। तो अनारब्ध फलत्व सामान्येन जात्यंतर उपभोग्य फलम अपि, जात्यंतर जात्यंतर अर्थात पशु और मनुष्य वृक्ष ये सब जाति अंतर हो गया, जात्यंतर में उपभोग्य फलम यस्य कर्मण, तो जात्यंतरे उपभोग्य जात्यंतर उपभोग्य तो फलम यस्य कर्मण। अपि अनेकं कर्म एकस्मिन् प्रायणे, एक ही मरण समय में युगपद अभिव्यक्तम सद अर्थात अभिव्यक्त हो करके एकाम जातिम आरभते इति न वक्तुम सक्यम, पहले दे दिया नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? प्रतिनियत फलत्व विरोधात्, प्रतिनियत जो निश्चय किया गया है ये फल होना है इस कर्म का, ये फल होना है, इसका विरोध होगा। अगर आप कहेंगे कि पशु योनि भी होना है और पक्षी योनि भी होना है और एक जीवन में हो जाएगा, ये तो फल का विरोध हो जाएगा। फलत्व विरोधात टीका में पूर्व पक्ष कहता है अस्तु तरी दुर्बल से कर्मणो नाश, बलवत कर्म का अभिव्यक्ति हो जाएगी। सिद्धांत कहा दुर्बल कर्म अभिभव हो जाएंगे, बलवत कर्म का अभिव्यक्ति हो जाएगी। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है अस्तु तरी दुर्बल से कर्मणो नाश, दुर्बल कर्म नाश हो जाए, बलवत कर्म अभिव्यक्त हो गए, आगे जन्म दे देंगे, दुर्बल कर्म नाश हो गए, तो नाश हो जाने से उसका फिर अनुशय रहेगा नहीं। पूर्व पक्ष कहे तात्पर्य, सिद्धांत कहता है भाष्य में नापि कस्यचित् कर्मणः प्रायणे अभिव्यक्ति कस्यचित् उच्छेद इति शक्यते वक्तुम्। कोई बलवत कर्म तो प्रायण समय में अभिव्यक्त हो जाएंगे और कोई दुर्बल कर्म तो उनका उच्छेद नाश हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं ऐसे न शक्यते वक्तुम्, ऐसा नहीं हो पाएगा। हेतु सिद्धांत कहते हैं अनेकांतिक फलत्व विरोधात, कर्म का फल जो है अनेकांतिक है, ऐकांतिक नहीं है, ऐकांतिक व्यभिचार न, ऐकांतिक तो ऐकांतिक अर्थात एको अंत यश्य अर्थात निश्चय, अनेकांतिक व्यभिचार। तो सिद्धांत कहते हैं कि ऐकांतिक फलत्व विरोधात, कर्म का फल निश्चय होना है, व्यभिचार नहीं होगा। अगर आप इस प्रकार की कहेंगे कुछ कर्म फल लेंगे कुछ नष्ट हो जाएंगे तो अनेकांतिक व्यभिचार हुआ। कर्म का फल के साथ सहचार रहेगा, कर्म है तो फल देगा। अगर आप कहेंगे कुछ कर्म ऐसे फल नहीं दे करके नाश हो जाएंगे तो ऐकांतिक फलत्वम, कर्म का ऐकांतिक फलत्वम ये विरोध हो जाएगा। कर्म है तो फल देगा, साहचर्य नियम है, ऐकांतिक फलत्व विरोधात नहीं प्रायश्चित। तो कहेंगे तब तो कर्म अगर ऐकांतिक फलत्व होगा तो फिर मुक्ति ही नहीं होगी, तो इसलिए कहते हैं नहीं प्रायश्चितादि भीर हेतु भीर बिना कर्मणा उच्छेद संभाव्यते। प्रायश्चितादि प्रायश्चित तत्व ज्ञान इत्यादि ऐसा ये सब प्रायश्चितादि भीर हेतु भी ये सब हेतु है, प्रायश्चित से भी कर्म नाश होते हैं, ये सब हेतु के बिना कर्मणाम उच्छेद नहीं संभाव्यते, ये नहीं हो पाएगा। टीका में ना भुक्तम क्षीयते कर्म इति एकांत उत्सर्ग, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृताकृतं सुहासम् अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृताकृतं सुहासम्। अच्छा कृताकृतं सुभाशुभम्, कृताकृतं सुभाशुभम् होने से अकृतम अशुभम ये भी अगर होगा अवश्यमेव भोक्तव्यम्, न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृताकृतं सुभाशुभम्। अच्छा कृतम कर्म शुभाशुभ अवश्य में वो भोक्तव्य, कृतम कर्म शुभाशुभ जो कर्म किया है शुभ अशुभ ये अवश्य में वो भोक्तव्य, ये उत्सर्ग सामान्य लक्षण ये व्यास जी का है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म इति एकांत उत्सर्ग, एकांत अर्थात तो कर्म का एक ही अंत है वो फल देगा यही उसका अंत है, ये उत्सर्ग। उत्सर्ग का अपवाद रहेंगे कहते हैं सच प्रायश्चित तत्व ज्ञान ध्यान बाध्यते, प्रायश्चित करेंगे अथवा तत्व ज्ञान होगा अथवा ध्यान, ये सब से उत्सर्ग का बाद होगा। अगर ये सब नहीं है तब तो कर्म का फल एकांत है, बाध्यते न मरण मात्रे न, मरण हो जाने से कर्म का फल नहीं देकर के कर्म नाश हो जाएंगे ये नहीं होगा। मरण न दुर्बल कर्म अविनाश मानम आह, मरण से दुर्बल कर्म का नाश नहीं होगा इसमें प्रमाण देते हैं स्मृति भाष्य में। स्मृतिरपि विरुद्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य कर्मांतरस्य चिरम अवस्थानं दर्शयति। विरुद्ध फलेन कर्मणा बहुव्रीहि है विरुद्ध फलेन, श्रुति भी कहती है कि विरुद्ध फल वाला कर्म के साथ न कर्मणा ये द्वारा तृतीय हेतु में इसके द्वारा प्रतिबद्धस्य कर्मांतरस्य तो अन्य कर्म जो उनका चिरम अवस्थानं, तो विरुद्ध फल वाला कर्म ये बलवान है ये क्या करेगा दुर्बल कर्म को प्रतिबद्ध कर देगा। वो जो प्रतिबद्ध से कर्मांतर से दुर्बल से चीरम अवस्थानम वो ऐसे पढ़ा ही रहेगा, नाश नहीं हो जाएगा चीरम दीर्घ काल तक, अर्थात ये जन्म आ गया उसके बाद और कोई बल बताएगा अन्य जन्म दे देगा ऐसे चलेगा, वो तो ऐसे दुर्बल पड़ा रहेगा। चीरम अवस्थानम दर्शयति। कदाचित सुकृतम कर्म कुटस्थ मिहतिष्ठति मज्जमानस्य संसारे यावत् दुखा विमुच्यते। कदाचित कभी सुकृत कर्म जो सत्कर्म किया है कूटस्थवत स्थिर होकर के पड़ा रहेगा, संसारे मज्जमानस्य पुरुषस्य संसार में डूबा हुआ पुरुष का जो सत्कर्म कभी किया वो ऐसे पड़ा रहेगा यावत् दुखा विमुच्यते, जब तक उसका दुख का ये है सब ये जन्म है वो सब जब तक पूरा नहीं हुआ वो सत्कर्म ऐसे पड़ा रहेगा। जैसे ही ये दुख का भोगना सब योनि पूरा हो जाएंगे तब वो सत्कर्म फल देना आरंभ हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा सत्कर्म कूटस्थ जैसा इति एवं जातीय का सत्कर्म नाश नहीं हो जाएगा। टीका में कर्म नाश पक्षं निरस्य प्रकृत कृत्स्न कर्म अभिव्यक्ति पक्षे दोषांतरम आह। कर्म का नाश तो फल दे करके नहीं होगा ये पक्ष का निराश कर दिए करके प्रकृत जो विचार चला था पूर्व पक्ष कहता कि प्रायण मरण समय में कृष्ण कर्म का अभिव्यक्ति हो जाएगी उस पक्ष में दोषांतरम अन्य दोष दिखाता है। तो सिद्धांत पहले दोष दिखाया था कि प्रायण समय में सभी कर्म का अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि विरुद्ध फल वाला है, ये तो एक दोष था, अभी दूसरा दोष भी दिखाते हैं। यदि भाष्य में यदि च कृत्स्नम अनारंभ फलम कर्म एकस्मिन् प्रायणे अभिव्यक्तम सद एकां जातिम आरभेत ततः स्वर्ग नरक तिर्योग योनिषु अधिकार अनवगमात् धर्माधर्मानुत्पत्तौ निमित्ताभावात् न उत्तरा जातिर उपपद्येत। सिद्धांत कहता है कि पूर्व पक्ष को आप जैसा कहते हैं कि कृत्स्नम अनारब्ध फलम संचित कर्म अनारब्ध फलम कर्म एकस्मिन् प्रायणे मृत्यु समय में अभिव्यक्त हो जाएगा, जितना संचित है सब अभिव्यक्त हो गया हो करके एक जन्म एकां जातिम आरभे तो एक जन्म आरंभ कर दिए। ततः मान लीजिए कि उसका जन्म मनुष्य जन्म नहीं हुआ, सभी मिलकर के एक जन्म दे दिए स्वर्ग जन्म दे दिए, स्वर्ग में कर्म का अधिकार है क्या, नरक में तिर्योगिनी में नहीं है, कहते स्वर्ग नरक तिर्योग योनिषु अधिकार अनवगमात अधिकार था कर्मणि अधिकार अनवगमात वहां कर्म में अधिकार नहीं है, उसका जितने संचित था सब एक योनि दे दिया, ऐसा जन्म दे दिया जिसमें कर्म का अधिकार नहीं है, तो ये तो सभी कर्म एक जन्म दे दिए और आगे कर्म नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो फिर आगे जन्म नहीं होगा, सिद्धांत कहता ये हो जाएगा अनवगमात तो वो सब योनि में अधिकार नहीं होने से स्वर्ग नरक तिर्यक योनिषु अनधिकारा तथा कर्मणि अनधिकारा वो सब योनि में कर्म में अधिकार नहीं है, अनधिकारात अनधिकार अनवगमात अनवगमात तथा शास्त्रेण अनवगमात शास्त्र उस सब योनि में कर्म में अधिकार नहीं दिया है, तो स्वर्ग नरक तिर्यक योनिषु कर्मणि अधिकार शास्त्रेण अनवगमात ऐसे पूरा वाक्य हो जाएगा। वो सब योनि में कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि शास्त्र नहीं कहा है, उसे होने से अधिकार नहीं है तो फिर उसका धर्माधर्म नहीं होंगे, कर्म तो नहीं कर पाएगा, धर्माधर्म अनुत्पत्त हो अभी निमित्त अभाव न उतरा जाति उपपद्येत अभी आगे जन्म नहीं होगा ये दोष आएगा। टीका में कृत्स्न कर्मणाम एकस्मिन् देवादि जन्मनि भोगेन क्षयात् न जन्मांतरम स्यात्। कृत्स्न कर्म एक जन्म देवादि जन्म दे दिए तो भोगे से क्षय हो जाने से न जन्मांतरम स्यात् नहीं होगा, कभी उसका आगे जन्मांतर नहीं हो पाएगा। किंतु ये अभी जन्म गया था देवादि योनि में और अभी उसको ज्ञान भी नहीं हुआ, ज्ञान भी नहीं हुआ आगे भी जन्म नहीं होगा। तो अभी कहते हैं ज्ञानाभावात न मुक्तिर, ज्ञान भी नहीं है मुक्ति भी नहीं होगा आगे जन्म भी नहीं होगा। तो कहते हैं मुक्ति रीति अज्ञ देवस्य पुरुषस्य, अभी बेचारा अज्ञानी है मुक्ति भी नहीं हुआ। कहते हैं कष्ट अंतराल दशास्य, अभी एक अंतराल अवस्था में पड़ा रहेगा, आगे जन्म नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। तो ये अभी क्या इसी प्रकार की कोई शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करेंगे, या तो ज्ञान नहीं हुआ तो जन्म पाते चलेगा, अगर जन्म नहीं हुआ मतलब ज्ञान होकर के ही मुक्त हुआ, इधर आगे जन्म होने के लिए निमित्त भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, अज्ञ देवस्य अंतराल कष्ट दशा ये हो जाएगा सब। और दूसरा स्व सुकर खरुष्ट्राणाम गोजावि मृग पक्षीनाम चंडाल पुलकसानाम च ब्रह्महा योनि मृच्छति। ब्राह्मण हत्या करेगा तो इतने योनि उसको प्राप्त होगा। स्व कुकुर सुकर ईश्वर खर गधा उष्ट्र गो अज अज बकरे अभी अभी जो मेष और मृग पक्षी चंडाल पुलकस इतना योनि प्राप्त करेगा एक ब्रह्म हत्या से। अगर कहेंगे कि एक जन्म में सभी संचित कर्म भोग होगा तभी इतने योनि कैसे प्राप्त करेगा, ये एक ब्रह्म हत्या करेगा तो एक ही कर्म का इतने फल होंगे, मतलब पाते चलेगा इसी जन्म के बाद ये सब होता रहेगा इत्यादि स्मृति विरोधाच, ये सब स्मृति के साथ विरोध होगा। न सर्वकर्मणाम एक जन्मारंभकत्व इत्याह, सारे कर्म का एक जन्म आरंभकत्व, सर्व कर्म मिल करके एक जन्म आरंभ कर देंगे ये नहीं होगा। इस विषय में बहुत अधिक विचार व्यास भाष्य में दिखाए हैं, उसमें ये सूत्र में बहुत ज्यादा विचार दिखाए हैं कैसे आगे जन्म आरम्भ होता है वहाँ दिखाए हैं भाष्य में। ब्रह्म हत्यादीनाम च एकैकस्य कर्मणो अनेक जन्म निमित्तत्वं स्मर्यमानं उपरुध्येत, ब्रह्म हत्यादि का एक एक कर्म है उसमें अनेक जन्म का निमित्त बन जाता है, अनेक जन्म का निमित्तत्वं स्मर्यमानं स्मृतौ उल्लिखितम ये उपरुध्येत, अगर सारे कर्म एक जन्म देंगे कहेंगे तो ये सब स्मृति का भी विरोध हो जाएगा। कैसे यहाँ ब्रह्म हत्या से शायद भ्रूण हत्या का ही स्पष्ट किया गया है, और ब्रह्म हत्या अर्थात सामान्यतः तो ब्राह्मण हत्या, हाँ व्यक्ति सापेक्ष जो ये कार्य करेगा उसको ये प्राप्त होगा, पाप पुण्य तो व्यक्ति सापेक्ष है, आपका प्रश्न क्या है इसमें? ब्रह्म हत्या से व्यक्ति की हत्या और कहीं हम देखा था, अभी स्मरण नहीं हो रहा किस जगह में इसको भ्रूण हत्या कहे हैं अथवा ना, ना। भ्रूण हत्या शब्द से उत्कृष्ट ब्राह्मण को कहा गया, भ्रूण हत्या कहीं भ्रूण हत्या से ये योनि, वहाँ भ्रूण हत्या का अर्थ है उत्कृष्ट ब्राह्मण हत्या, यहाँ तो ब्रह्म हत्या था जो ब्राह्मण जाति उसका हत्या करने से ये सब होगा। आगे टीका में ननु एकस्य कर्मणः कथम अनेक जन्म फलकत्वम्, अभी पूर्व पक्ष पूछता है तो ठीक है संचित कर्म अगर एक जन्म नहीं दिया, क्योंकि आप कहते हैं एक जन्म कैसे होगा, एक ही कर्म का तो नाना जन्म है, पूर्व पक्ष कहते हैं एक ही कर्म का नाना जन्म कैसे हो जाएगा, सिद्धांति कहते हैं अदृष्टत्वात्, तो भाष्य में न च धर्माधर्मयोः स्वरूप फल साधनादि समधिगमे शास्त्राद् अतिरिक्तम कारणम शक्यम संभावयितुम, पूर्व पक्ष प्रश्न करता है कैसे हो जाएगा इतने जन्म, सिद्धांत कहते हैं कि आप ये क्या प्रश्न करते हैं कैसे हो जाएगा, तो क्यों नहीं होगा आपके पास ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या प्रमाण है, तो सिद्धांत कहते हैं कि शास्त्र इस विषय में जो कहता है वो प्रमाण है, आप कहेंगे कैसे हो जाएगा तो शास्त्र कहा होगा, शास्त्र इस विषय में प्रमाण है, क्यों कहते हैं धर्माधर्मयोः स्वरूप फल साधन इसका समधिगम में ज्ञान में शास्त्राद अतिरिक्तम कारणम नहीं शक्यते असंभावितुम। शास्त्र इसमें प्रमाण है, ये धर्म अधर्म उनका स्वरूप क्या है, फल क्या है और साधन किससे होगा, ये क्या चीज है और उनका फल क्या होता है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए आप प्रश्न कैसे करेंगे कि कैसे हो जाएगा एक कर्म से नाना युन। टीका में किंच व्यंजकत्वेपि मरणस्य किं सर्वकर्म व्यंजकत्वं कल्प्यते उत यत्किंचित कर्म व्यंजकत्वं। आप पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि मरण कर्म का व्यंजक होगा, क्या सर्व कर्म का व्यंजक होगा अथवा कुछ कर्म का व्यंजक होगा? नाद्य सर्व कर्म का व्यंजक होगा, इस जन्म में वो कर्म किया है, पुत्रेष्टि कर्म किया है और पुत्र प्राप्ति भी हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है आगे के लिए जाएगा। और कारिरी याग किया है, इसी जन्म में वृष्टि हो गया, कारिर तो तुरंत फल देने वाला। कहते हैं अभी आप कहेंगे कि कृष्ण कर्म का व्यंजक होगा, अभी इसका तो फल हो ही गया किंतु कृष्ण कर्म में ये भी आ जाएगा। आप नहीं कह पाएंगे कि जो कर्म फल नहीं दिए हैं इस जन्म में उनका व्यंजक होगा, आप अभी कह रहे हैं कि इस जन्म में जितना कर्म किया है वो सभी व्यक्त होंगे, तो इस जन्म में जितने किए हैं उनमें तो ये कारिर भी है वृष्टि के लिए जो किया था, तो इसको कहते हैं कृत कार्याद कृत कारिरी कृत कारिरी ना ना कारिर्याद हाँ कारिरी आगे आदि है कारिर्याद हो गया, यह कृत कारिर्याद अत्रैव फल हेतु, यही वो फल देने का। तो मरण व्यज्यत्व असंभवात, वो मरण में उसका व्यंजन नहीं होगा, असंभवात इति आह। न च भाष्य में न च दृष्ट फलस्य कर्मणः कारिर्यादहे प्रायणम अभिव्यंजकं संभवति इति अव्यापिका अपि इयम् प्रायणस्य अभिव्यंजकत्व कल्पना। जो दृष्ट फलस्य कर्मणः बहुव्रीहे दृष्टम फलम यस्य कर्मणः, कौन कर्म कारिर्यादि प्रायणम इसका अभिव्यंजकम नच ये नहीं होगा नच संभवति इति। प्रायण सभी कर्म का व्यंजक है वो व्याप्ति तो अभी नहीं रहा, तो अव्यापिका अपि इयम् प्रायणस्य अभिव्यंजकत्वं कल्पना, तो प्रायण है तो अभिव्यंग्य हो जाएंगे ये तो व्याप्ति नहीं रही। टीका में द्वितीयम निरस्यन द्वितीय अर्थात यत्किंचित कर्म व्यंजकत्वं निराश करते हुए परोक्तम दृष्टान्तम विघटयति। पूर्व पक्ष पहले कहा था प्रायण सभी कर्म का व्यंजक हो जाएगा, सिद्धांत कहता है सभी का नहीं होगा, जो आगे जन्म देंगे उतने मात्र का कर्म का व्यंजक होगा। पूर्व पक्ष कहता है प्रदीप अगर है तो न च प्रदीप घटाधिकम प्रकाशते न पटाधिकम, ऐसा कहा था प्रदीप है तो घट प्रकाश हो जाएगा पट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, प्रदीप है तो सभी का प्रकाश होगा। इसी प्रकार की प्रायण कर्म का व्यंजक होगा तो सभी कर्म का व्यंजक हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहा था, सिद्धांति अभी उसका निराकरण कर रहे हैं। प्रदीप उपन्यासो अपि पूर्व पक्ष प्रदीप को दृष्टांत दिया था, तो सिद्धांत कहता है कि कर्म बला बल प्रदर्शन प्रतिनिहित, कर्म बलवत है तो उसी का ही अभिव्यंजन होगा, कर्म अगर अबल है तो उसी का अभिव्यंजन नहीं होगा, ये प्रदर्शन दृष्टांत दृष्टांत है ना प्रतिनिहित, इसका निराकरण कर दिया गया। टीका में रूपाणाम प्रदीपवत मरणं न कस्यचित् अपि कर्मणो व्यंजकम् किंतु प्रबल कर्म प्रतिबंधा भावे दुर्बलं व्यज्यते इत्यर्थ। रूप जैसा प्रदीप जैसा रूपों का व्यंजक होता है, इसी प्रकार के सिद्धांत कहता है कि मरणं न कस्यचित् अपि कर्मणो व्यंजकम्, मरण व्यंजक नहीं है फिर व्यंजक कैसे व्यंग होते हैं, किंतु प्रबल कर्म प्रतिबंध का अभाव होने से दुर्बल का व्यंजक व्यंजक व्यंजन हो जाएगा। प्रबल कर्म प्रारब्ध कर्म जब तक है तो संचित का व्यंजन नहीं होता है, तो आप कहते हैं कि मरण व्यंजक हो गया, नहीं नहीं नहीं प्रबल कर्मा भाव व्यंजक हुआ, तो ये चाहे मरण हो चाहे अन्य कोई भी हेतु हो प्रबल कर्मा भाव व्यंजक, जब प्रबल कर्म विद्यमान है मरण समय में भी तब उस समय भी दुर्बल कर्म का व्यंजन नहीं होगा, प्रबल कर्म का अभाव ये व्यंजक होगा। किंतु प्रबल कर्म प्रतिबंध अभावे दुर्बलं व्यज्यते इत्यर्थ एवं पूर्व पक्ष कहा था कि प्रारब्ध संचित को प्रतिबंध करके रखता है, इसलिए प्रायण में ही प्रारब्ध नहीं रहा तो संचित सब व्यंजन हो जाएगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि आप जो ये बलवत के द्वारा दुर्बल का प्रतिबंध होना कह रहे हैं, इसी प्रकार की संचित में भी बलवत और दुर्बल आ जाएंगे, क्योंकि आप ही कहते हैं कि एक दुर्बल है कि प्रबल है, तो प्रबल दुर्बल अगर संचित प्रारब्ध में हो गया तो संचित में भी दो कोटि हो जाएंगे। पूर्व पक्ष दृष्टांत दिया था बलवत और दुर्बल कह करके प्रारब्ध और संचित में, सिद्धांति ये दृष्टांत को संचित में ही घटा दिया। ये दोनों लिया जाएंगे, पूर्व पक्ष दृष्टांत दिया था प्रारब्ध को प्रबल कहा था, सिद्धांति उसको मानता है, प्रारब्ध कर्म प्रबल होने से संचित का व्यंजन नहीं होगा, और मृत्यु समय में कह दे प्रारब्ध चला गया अभी संचित उद्भव हो जाएंगे, किंतु संचित में भी प्रबल और दुर्बल है, न्याय तो समान है, प्रबल के द्वारा दुर्बल प्रतिबंधित तो हो जाएगा। तो प्रबल कर्म का प्रतिबंध जहां नहीं रहेगा फिर दुर्बल का व्यंजक हो जाएगा। तो जितना जितना ये तत्व ज्ञान की तरफ चलेगा, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म चलेगा, ये सब बलवत कर्म धीरे धीरे क्षीण होते चलेंगे, क्योंकि उत्कट कर्म करेगा नहीं, जैसे साधक इसमें आएगा फिर उत्कट कर्म करेगा नहीं, मतलब उत्कट दुष्कर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा तो धीरे धीरे इस मार्ग में चलेगा, तो उसका जितना सत्कर्म सब कूटस्थवत जो पड़े होंगे वो सब पहले दुर्बल हो जाते थे, क्यों कहते हैं उत्कट सब ये सांसारिक कर्म ये सब बचा हुआ था, तो जैसे उत्कट सांसारिक कर्म सब जन्म के बाद जन्म भोग होते चलेगा, वो सब जो छोटे छोटे कभी किया होगा सुकृत वो सब फल देने लगे। हाँ ये सभी लोग मानते हैं, तत्व तो ज्ञान से संचित कर्म नाश, जैसे वेदांती लोग मानते हैं, ये सभी लोग मानते हैं। सत्कर्म संचित कर्म दुर्बल जो हो गए हैं, संचित कर्म दुर्बल हो गए प्रतिबंधक है, नहीं नहीं थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ प्रश्न। संचित कर्म उसका कुछ सत्कर्म है किंतु संचित में कुछ दुष्कर्म भी है, दुष्कर्म वो उसका सब जन्म देने लगेंगे। जब ये संचित में बहुत ज्यादा विरुद्ध कर्म सांसारिक जन्म देने वाले रहेंगे उसको तत्वज्ञान होगा कैसे, ये होगा ही नहीं। तो ये सब जब अर्थात तो प्रबल जो सांसारिक जन्म सब ये सब जब धीरे धीरे क्षीण होंगे तभी ये तत्वज्ञान हो सकता है, नहीं तो होगा ही नहीं उसका। तो उसी दिशा में उसका बुद्धि ही चलेगी, संसार में ही तो चलेगी, तत्वज्ञान की दिशा में जाएगा ही नहीं। ना हो सकता है देवताओं के भी हो सकता है किंतु संभावना कम है, भोग प्रवण होने से उनमें कम है। पशु आदि में भी कठिन है, फिर भी पुराण कहीं कहीं दिखाया है, तो इसलिए असंभव कहीं नहीं कहा जाता है, संभावना कम है। मनुष्य की अपेक्षा देवताओं में और कम है, देवताओं की अपेक्षा जो तिर्यगी इसमें बहुत कम है। देवता में तो कभी इंद्र कभी यमराज इत्यादि ज्ञानी दिखते हैं, वरुण भृगु को वरुण, नचिकेता को यमराज, और प्रतर्दन के लिए इंद्र, कहीं कहीं देवता भी ज्ञानी दिखते हैं, किन्तु भोग प्रवण रहने से अर्थात जो पद का महत्व उसी के लिए कर्म किया है तो वो तो पद का तो भोग करेगा ही, कठिन है होना। अच्छा ठीक है, हमें प्रबल कर्म प्रतिबंध अभावे दुर्बलं व्यज्यते इत्यर्थ एवं मरणस्य व्यंजकत्व अनंगीकारेण। सिद्धांत कहता है कि कर्म का व्यंजक मरण है ही नहीं, प्रबल विपरीत कर्म न रहे तो ये व्यंजन हो जाएगा, इसलिए मरण व्यंजक है ही नहीं। मरणस्य व्यंजकत्व अनंगीकारेण प्रदीप दृष्टांत निरस्त, तो प्रदीप तो दृष्टांत नहीं बनेगा, अर्थात प्रदीप प्रकाश कर देता है इस प्रकार मरण व्यंजन कर देगा, ये नहीं करता है, निरस्त। अंगीकारे अपि अनुकूल दृष्टांत इति आह, अगर अंगीकार करेंगे प्रदीप दृष्टांत जैसा सभी को प्रकाश करेगा, घट को भी करेगा पट को भी करेगा, इसी प्रकार अगर कहेंगे सिद्धांत कहता है कि तब देखिए भाष्य में स्थूल सूक्ष्म रूप अभिव्यक्त्य अभिव्यक्त्य अनभिव्यक्ति वच्च इदम द्रष्टव्यम्। प्रदीप है जो स्थूल रूप वही दिखेंगे और जो सूक्ष्म रूप वो नहीं दिखेंगे, तभी प्रदीप होने पर भी सभी रूप नहीं दिखेंगे। सूक्ष्म रूप क्या है टीका में कहते हैं सूक्ष्मम अनुद्भूत रूपम, जो अनुद्भूत रूप वो नहीं दिखेगा। जैसे कहते हैं ना ये इसमें मुक्तावली में देते हैं गर्मी का रात में तो बहुत गर्मी अगर लगती है अर्थात कि तेज तो है नहीं तो गर्मी कैसे होता है, तो तेज अगर विद्यमान है गर्मी लगता है तो उसका तेज का प्रकाश भी होना चाहिए ना, ये भी तो दिखना चाहिए कैसे अनुद्भूत है। तो ताप तो होता है किंतु प्रकाश नहीं दिखता है तो ये अनुद्भूत कहते हैं। तो इसी प्रकार की अनुद्भूत है जो अनुद्भूत रूप है वो नहीं दिखेगा, प्रदीप रहने पर भी नहीं दिखेगा। मरणे सर्वकर्म आगे टीका में मरणे सर्वकर्म अभिव्यक्ति असिद्धि रीति शेष, इसलिए मरण में सभी कर्म की अभिव्यक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। भाष्य में स्थूल सूक्ष्म रूप अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति बत, स्थूल रूप का तो अभिव्यक्ति प्रदीप से हो जाएगा किंतु सूक्ष्म रूप जो अनुद्भूत रूप उनकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। यथा ही प्रदीप समान अपि सन्निधाने, एक ही प्रदीप रहने पर भी स्थूलम रूपम अभिव्यनक्ति, प्रदीप स्थूल रूप का तो अभिव्यक्ति कर देगा अभिव्यनक्ति रुदादि व्यसन अंजुम रक्षण धातु है न सूक्ष्मम, प्रदीप सूक्ष्म रूप का अभिव्यक्ति नहीं करेगी। एवं प्रायण समाने अपि, प्रायण समान होने पर भी अनारब्ध फलस्य कर्मजातस्य, जो अनारब्ध कर्म है संचित कर्म कर्मजातस्य समूहस्य प्राप्त अवसरत्वे, अभी अवसर प्राप्त होने पर भी बलवतः कर्मणो वृत्ति उद्भावयति न दुर्बलस्य, जो बलवत कर्म है उन्हीं का ही अभिव्यक्ति होगी दुर्बल कर्म का नहीं होगा अभिव्यक्ति। टीका में एवं सर्व कर्म संघ एक जन्मारंभक इति ऐक भविक कर्माशय इति मत निराशम उपसंगरति। सर्व कर्म का संघ एक जन्म का आरंभ करेंगे इसलिए इति ऐक भविक, ऐक भविक भव अर्थात जन्म, एक जन्म अस्य इति ऐक भविक सर्वकर्म ऐक भविक अर्थात एक जन्म आरंभक, एक जन्म आरंभक कर्माशय, जितने कर्म संचित कर्म है उसको कर्माशय कहा जाएगा, आशय अर्थात भंडार, तो कर्म का जो भंडार है संचित कर्म वो ऐक भविक एक पक्ष, कहीं कहीं लोग देते हैं तैतरे इत्यादि भाष्यकार इसको खंडन किए हैं ऐक भविक, योग सूत्र में विचार दिखाए हैं। इति मतम निराशम उपसंगरति, ये मत का निराश किया गया, ये ऐक भविक नहीं होगा। भाष्य में तस्मात श्रुति स्मृति न्याय विरोधात असृष्टो अयम अशेष कर्माभिव्यक्ति अभ्युपगम, श्रुति स्मृति न्याय इसके साथ विरोध होने से अश्लिष्ट असंगत असमीचीन, क्या अयम एक कर्माभिव्यक्ति अभ्युपगम, अयम अशेष अशेष कर्म की अभिव्यक्ति हो जाएगी प्रायण समय में, ये जो आपका अभ्युपगम स्वीकार ये ठीक नहीं है अश्लिष्ट असंगत। टीका में चरण श्रुत्या ततः शेषेण, क्योंकि भाष्यकार कह दिए श्रुति स्मृति न्याय विरोधात, एक एक करके दिखाते हैं श्रुति क्या है चरण श्रुत्या ततः शेषेण इत्यादि स्मृत्या, चरण श्रुति जो अथ ये रमणीय चरणा ते रमणीय योनिम आपद्येरन कपूय चरणा कपूय, इस प्रकार की इसको कहते हैं चरण श्रुति। ये आगे हाँ आगे सूत्र का प्रथम भाष्य में प्रथम पंक्ति में थोड़ा दिए हैं तद यह रमणीय चरणा रमणीयाम योनिम आपद्येरन, इस प्रकार आगे टीका में और स्मृति ततः शेषेण, ये जो गौतम श्रुति है जाएंगे कर्मफल भोग करेंगे ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल आयु और मेधा वित्त ये सब लेकर के जन्म होंगे योग्यता तथा शेष ये स्मृति इत्यादि स्मृतियां और न्याय प्रबल प्रतिबंधात इति न्याय न प्रबल कर्म के द्वारा प्रतिबंध हो जाएंगे इति न्याय न च अनभिव्यक्त कर्म सद्भाव इसलिए कुछ कर्म का सद्भाव रहेगा जो अभिव्यक्त नहीं होंगे ये होगा सद्भाव इत्यर्थ ननु मुक्ति अनुपपत्या अंगीकार्य ऐक भविक इत्यतः अगर आप कर्म शेष स्वीकार करेंगे आगे जन्म होगा ये जन्म तो होता ही रहेगा सर्वदा कर्म शेष रहेगा तो मुक्ति ही नहीं होगी इसलिए ऐक भविक स्वीकार करना पड़ेगा पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति उत्तर देता है शेष शेष कर्म सद्भावे अनिर्मोक्ष प्रसंग इति अपि अस्थाने संभ्रम शेष कर्म बच जाएगा तो हर जन्म के बाद शेष कर्म बचेगा तो मोक्ष होगा ही नहीं इति अयम अपि अस्थाने संभ्रम ये जो आप भ्रम दिखा रहे हैं ये अस्थाने अस्थाने अर्थात इसका अभी प्रसंग नहीं है स्थाने प्रसंगे तो ये सब अप्रसंग है क्यों कहते हैं सम्यक दर्शनाद अशेष कर्म क्षय सुते है सम्यक ज्ञान से अशेष कर्म का क्षय हो जाएगा ये श्रुति ही कहती है तस्मात स्थितम एतद एव अनुशयवंतो अवरुहन्ति इति तस्मात स्थितम स्थितम अर्थात निर्धारितम क्या निर्धारित हुआ अनुशयवंत अवरोहन्ति अवरोहण करते हैं प्रत्यावर्तन करते हैं कौन कौन अनुशयवंत कर्म शेष जिनका है वो लोग अवतरण करते हैं टीका सूत्र शेषम व्याचष्टे अभी अवरोहण करेंगे ये तो हो गया तो अवरोहण करेंगे तो कैसे कहते हैं यथेतम अनेवम च जैसा गए थे अन्य प्रकार से अवरोहण करेंगे ये सूत्र का शेष भाग इसका अभी व्याख्यान करते हैं भाष्य में तेच अवरोहन्तो यथा इतम अनेवम च अवरोहन्ति जो अवरोहण करते हैं जैसे गए थे अन्य प्रकार से अवरोहण करते हैं यथा इतम इति यथागत जैसे गए थे अनेवम इति तद विपर्य जैसे गए थे उसका अन्य प्रकार से कैसे आते हैं कि धूमाकाशयोः पितृयाणे अध्वनि उपात्तयोर अवरोहे संकीर्तनाद यथा इतम शब्दाच यथागतम इति प्रतीयते धूम आकाशयोः पितृयाणे अध्वनि उपात्तयोः पितृयाण का अध्वन मार्ग में कहा गया है धूम आकाश इत्यादि उपात्तय पितृयाण अध्वनि उपात्तय अवरोहे संकीर्तन अच्छा धूम आकाशयोः हाँ तो पितृयाण मार्ग में जो पितृलोकों को गए होंगे उनका जो प्रत्यावर्तन होगा उस मार्ग में कहा गया कि धूम होंगे आकाश होंगे इस प्रकार की प्रत्यावर्तन होगा धूमाकाशयोः पितृयाणे अध्वनि पितृयाणे सप्तमी अध्वनि सप्तमी है उपात्तयोः ग्रहणयोः अर्थात ऐसे होकर के प्रत्यावर्तन करते हैं अवरोहे संकीर्तनात् यथा इतम जैसा गया था शब्दाच तथा गतम इति प्रतीयते जैसे कहा गया था ऐसे गया और रात्रि आदि असंकीर्तनात् अभ्रादि उपसंख्यानाच विपर्ययोपि प्रतीयते प्रत्यावर्तन काल में रात्रि आदि का कथन नहीं है गमन काल में रात्रि आदि का कथन धूम रात्रि तथा कृष्ण ये सब गमन काल के लिए प्रत्यावर्तन में कि तो धूम आकाश अभ्र वायु इस प्रकार के हैं इसलिए कहते हैं रात्रि आदि असंकीर्तनात् प्रत्यावर्तन काल में रात्रि आदि का कथन नहीं हुआ है रात्रि कृष्ण कृष्ण पक्ष ये सब जो दक्षिणायन ये सब प्रत्यावर्तन काल में नहीं कहा गया ये सब गमन काल में प्रत्यावर्तन काल में तो धूम आकाश अभ्र ये टीका में दे रहे हैं तो रात्रि आदि असंकीर्तनात् अभ्रादि उपसंख्यानाच प्रत्यावर्तन काल में रात्रियों का कथन नहीं हुआ है और अभ्र का कथन हुआ है इसलिए प्रत्यावर्तन तो विपरीत है ठीक है स्वर्ग स्वर्ग जाते समय पितृयान मार्ग में रात्रि आदि प्रमाण हाँ क्या ना वास्तविक स्वर्ग आदि अर्थात वहाँ पितृलोक जाने में किंतु लोकतस में धूम एवं प्रकाश हाँ, ये जो भाष्य में देना धूमाकाशयोः पितृयाने अध्वनि उपात्तयोः, तो जो पितृलोकों को जाएंगे, जाने का समय में रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन ये सब का कथन हुआ है। जब प्रत्यावर्तन करेंगे पितृलोक से कैसे आएंगे, कहते धूम आकाश ये सब होकर के आएंगे, अभ्र वायु ये सब होकर के आएंगे। इसलिए गमन मार्ग में सब जो संकेत अलग अलग है, आगमन मार्ग में संकेत अलग अलग है, इसलिए दोनों अनेवम कह दिया, यथा इतम अनेवम आएंगे जब विपरीत आएंगे। इसको टीका में पहले देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। अवरोह मार्ग इत्थम श्रूयते, अवरोह मार्ग कैसे, तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, उस लोक में जितना कर्म फल है उतना भोग करके, यावत संपातम संपतति अनेन कर्मणा इति संपातम, स्वर्ग प्रापक कर्म उषित्वा निवास करके, यथा इतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, जैसा गया था इसी प्रकार की आता है। यथा इतम आकाशम, आकाशाद वायु, वायु भूत्वा धूम भवति, धूम भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्र भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, त इह ब्रीहि यव औषधि वनस्पतयस् तिलमासा इति जायन्ते। ये प्रत्यावर्तन का हो गया, वायु होकर के आकाश होकर के वायु होगा, वायु से धूम होगा, धूम से अभ्र मेघ हो जाएगा, अभ्र अभ्र से मेघ होगा, मेघ होकर के वर्षा होगा, वर्षा होने के बाद ब्रीही अव इत्यादि, तो ब्रीही अव वनस्पति इत्यादि लक्षण, तिल मासा ये सब जायन्ते, ये सब जायन्ते अर्थात ये सबके साथ मिल करके वो चलता रहेगा जो अनुसयी जायन्ते। अतो वही खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ही अन्नमति, इसलिए इस योनि से पार होना ये कठिन है, जो अन्न खाता है यो रेत सिंचति तद भूय एव भवति, इसलिए जो अन्न खाता है जो फिर पत्नी संबंध करता है वो फिर भूय जन्म होगा। तद यह रमणीय चरणा रमणीयाम योनि आपद्यन्ते इति, इस प्रकार की फिर जन्म को प्राप्त करेगा। इसे क्या हुआ, कहते हैं धूमादि अध्वना यथा इतम, धूम कृष्ण पक्ष दक्षिणायन ये मार्ग से होकर के जैसे गया था, तथा तथा इतम अध्वानम पुनर आयान्ति इति उक्त्वा, उसी प्रकार की मार्ग में फिर आता है, उसी प्रकार के मार्ग में फिर कह करके धूमादि रूप पितृमार्गस्थ रात्रि आदिकम न उक्तम, धूमादि मार्ग में गया था, धूम रात्रि तथा कृष्ण दक्षिणायन ये सब जाए मैंने के समय, आने का समय में धूम तो कहा किंतु आगे और रात्रि आदि को नहीं कह करके अधिक कह दिया, आने का मार्ग में कह दिया धूम, धूम भूतवा अभ्र, अभ्र से मेघ, ये रास्ता कह दिया अधिकम च अभ्राधिकम उक्तम इति मत्वा सूत्रकृता उक्तम यथा इतम अनेवं च, जैसे गया था धूमो इत्यादि होकर के धूमो तक तो आया, वहां से अलग हो गया। अवशिष्ट श्रुति अर्थो अग्रे स्फुटी भविष्यति, ये जो श्रुति दे दिया टीका में इसका जो बाकी अर्थ, रमणीय चरणा रमणीय योनिम, कपूय चरणा कपूया योनिम, ये सब आगे कहेंगे और आगे सूत्र में आएगा। ये घनीभूत होकर के जल होने से मेघ हो गया, जब ये घनीभूत नहीं हुआ तब उसको ये अभ्र कहते हैं, उससे पूर्व में भी और एक है, अभ्र भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। अच्छा ठीक है, एक अर्थात अभ्र अर्थात ये घनीभूत नहीं है और मेघ अर्थात ये घनीभूत हुआ, वर्षण उन्मुखी हो जाने से मेघ कह देंगे। जी अंत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य आदाय पूर्णमेव वशिष्यते।